miesiące. Nie, nie, ja sprawdzałem. Myślę, że możemy zacząć. Dziś tylko który jest, bo trochę zgubiłem rachubę. 20, dobra. 20. I witamy serdecznie w audycji Geek Cloud. Mamy dziś 20 marca 2011 roku. 21:30 równo wybiła i przy mikrofonie dziś audycję poprowadzą Kajetan Kupiński, Łukasz Dawandowski oraz Damian Statkiewicz. Tematem dzisiejszej audycji niestety nie będzie React OS, tak jak żeśmy obiecali. Później powiemy dlaczego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowinkach technologicznych oraz podsumujemy co nieco dni wolnego oprogramowania, które odbyły się 2 tygodnie temu w Bielsku Białej. Omówimy kilka ciekawych referatów, jakie miały tam miejsce. Zapraszamy wszystkich serdecznie do słuchania. Nic nie urwało, możemy zacząć audycję. Może na samym wstępie warto byłoby wspomnieć, że jest to nowa pora. Pierwszy raz nadajemy o tej porze. Od tej pory, cały czas pora, masło maślane, od tej pory będziemy nadawali audycje Geek Cloud oraz audycje mobilnych co tydzień w niedzielę, już nie w piątki i nie o godzinie 21, lecz o 21:30. No właśnie, póki co jest błąd w ramówce, bo jest dużo błędów. 21, że na żywo, chociaż jest, godziny są dobrze podane. Tak, i ogólnie z tego, co ty chyba wspominałeś, lecimy, nasza powtórka leci przed audycją świeżo, także tak to taka zmyła, będzie trzeba coś z tym zrobić. Tak czy owak, co niedzielę zapraszamy o 21:30 i uwaga, możemy sobie teraz przedłużyć troszeczkę czas nadawania, czyli jeżeli audycja jest na tyle ciekawa, że słuchacze chcą jeszcze, to możemy dać wam jeszcze, nie rozpieprzając ramówki, z czego zasłynęliśmy ostatnimi czasy. Rozpieprzyny ramówki. Bo to raczej już się nie da rozpieprzyć ramówki, bo nic chyba już po nas nie ma. Tak czy owak, dziś będziemy rozmawiać, może zaczniemy audycję od podsumowania tych takich ciekawych wydarzeń technologicznych. Zanim jednak zaczniemy, warto wspomnieć, że jest to audycja na żywo, czyli można do nas zadzwonić, a zadzwonić do nas można na Skype'a. Na Skype'a można do nas zadzwonić pod login kontestacja.com bądź pod numer, który chyba już zapomniałem, 222195321. Nie, nie zapomniałem. 222195321, koszt połączenia jak? Z centralą czego na przykład może być? Nie wiem, MSI. Jak z centralą Ashroka, oni słyną z dobrych kondensatorów, czyli jak za, stawka jak za normalne połączenie z telefonem stacjonarnym. Zapraszamy do czynnego brania udziału wszystkich słuchaczy w naszej audycji. To cóż, Kito, lecisz z newsem. Wspomniałeś o IRC-u jeszcze? A, jeszcze jest coś takiego jak IRC i czat. To może od IRC-a zaczniemy. IRC, jeżeli jesteś IRC-owcem, zapewne wiesz, co to jest kanał serwer Freenode, to na tym mamy swój kanał. Nazwa kanału to #PDAsite. PDA Site się to pisze. Bądź prościej, jeżeli nie jesteś IRC-owcem tak zwanym, to możesz wejść na stronę kontestacja.com, gdzie znajduje się czat w menu i wystarczy, że wpiszesz swój login i możesz uczestniczyć w audycji pisząc z innymi słuchaczami, a na czacie już jest kilka osób i zobaczmy może, co tam się dzieje. Na razie tylko rozpieprzanie ramówki. Bogo napisał, jak rozpieprzacie ramówkę, to bardzo dobrze. Znaczy, że radio ma sens i się kręci. No. Tylko, że my zawsze coś rozpieprzamy, te ramówki. Co Gitor? Ostatnio na DWO też rozpieprzyliśmy. No, miało trwać godzinę, trwało nie dość, że za późnienie, to jeszcze półtorej. No. Słyniemy. O DWO później. Dokładnie. Tak czy owak, przechodzimy do tematu, czyli do podsumowania. No właśnie, tak na początek może poważnie. Otóż już pojutrze, czyli we wtorek, odbędzie się premiera finalnej wersji Firefoxa 4. No obecnie już mamy wersję RC, także jesteśmy blisko. Jeśli żadne błędy nowe się nie pojawią, chociaż o tym też są pogłoski, to myślę, że Mozilla dotrzyma wreszcie terminu i uświadczymy tej wersji finalnej w przyszłym tygodniu. Przypomnę, że Firefox 4 miał wyjść pierwotnie pod koniec zeszłego roku, także delikatne opóźnienie to mamy. Tyczy się to tylko wersji dla PTT-a, nie wyjdzie jednocześnie wersja dla Androida, dla Migo, niestety. No ale cóż, wersja dla Androida jakoś tak chodzi, przynajmniej na dziku tragicznie. Dlaczego Firefox 4? No przede wszystkim HTML5, ładne wsparcie. Wsparcie renderowania przez kartę graficzną, bo dziwo, przynajmniej u mnie działające pod Linuxem, a nie działające pod Windowsem, jak na złość. I ogólnie jakoś szybciej to chodzi. No ale wiadomo, każdy ma swoje słówko. Cóż, chciałem tylko przeprosić upodobania. O, chciałem przeprosić za drobny problem techniczny, a mianowicie byliśmy za cicho, nikt na czacie nas nie poinformował o tym. Także przepraszam za nagłe zgłośnienie. O, super. Także każdy ma swoje upodobania, ale zdecydowanie tym, co jeszcze nie używali, polecam spróbować Firefoxa 4. Może zmienią zdanie. No i jakoś na razie nie mogę się przekonać do tej przeglądarki. Głównie za zasługą tego, że przyzwyczaiłem się do usuwania reklam w Operze. Tam bardzo fajnie to wygląda, przeglądam sobie. Ogólnie toleruję reklamy na stronach, bo wiem, że dana strona musi na czymś zarabiać, prawda? Nie ma nic za darmo. Aczkolwiek jeżeli te reklamy są upierdliwe, to wtedy je blokuję. Jeżeli reklama jest upierdliwa, to nie szanuję jej. I wtedy mogę sobie kliknąć prawym klawiszem myszki w danej stronie internetowej, wybrać opcję zablokuj zawartość, kliknąć daną reklamę, która mnie wkurza i po sprawie. A niestety w Firefoxie blokuje się wszystko, więc chociażby z tego... Znaczy nie blokuje się wszystko, tylko nie przeczytałeś dobrze, bo wystarczy kliknąć co innego. W Firefoxie otwiera ci się okienko, w którym wybierasz, co chcesz blokować i domyślnie zaznaczony cały folder, w którym znajduje się obrazek. Ja przeczytam stronę internetową, bo chcę uzyskać jakieś informacje, a nie blokować sobie reklamy. Także im mniej to wymaga ode mnie myślenia i zastanawiania się, jak to zrobić, tym lepiej. Poza tym jeszcze Opera ma jedną fajną zaletę, a mianowicie, a właściwie dwie zalety. Mianowicie główne okno z tymi zakładkami, bardzo się do tego przyzwyczaiłem. A po drugie, możliwość synchronizacji z serwerem. Czyli można synchronizować swoje zakładki. Firefox wprowadził również taką usługę synchronizacji z serwerem. Która, żeby nie skłamać, Firefox Sync się nazywa. Można właśnie skonfigurować sobie w opcjach Firefox 4. No to się pojawiło? W Chromie też można. Ta funkcja w Operze istnieje już od ponad 2 lat. No. Ile istnieje ona w Firefoxie, ta funkcja? Bo jak no, właśnie, czasu... no właśnie od 4 się pojawia, z tego co kojarzę. A to brawo za refleks. Ja swojego czasu używałem Firefoxa jako jedynej słusznej przeglądarki, bo była dobra, ale no, pojawiła się nowa Opera, czyli jakieś 2 lata temu wtedy mówiłem na to nowa Opera i naprawdę zaczęła wtedy działać. I Firefox to nawet wolniej strony ładuje na chwilę obecną. Chociaż Firefox 4, kto wie. Bawiłeś się wersjami testowymi? Beczki, o. Nie wiem, jak to wygląda oficjalnie kwestia, bo przynajmniej ja używam tak zwanych nocnych buildów w wersji po prostu rozwojowej i używam buildu 64-bitowego. Nie wiem, z tego co wiem, oficjalnie ma ten build nie wyjść, ale jako taki będzie rozwijany cały czas. I powiem, że to dużo, dużo jednak ciekawiej działa na procesorze 64-bitowym od wersji 32-bitowej przeglądarki. Jakoś szybciej to wszystko chodzi, renderuje się. Chociaż niestety przynajmniej u mnie się interfejs... Wprost przeciwnie do Internet Explorera 64-bitowego. Dzwoni do nas Vimes. Zobaczymy, co ma do ciekawego do powiedzenia. Halo, Vimes. No, ja mam taką ciekawą sprawę do powiedzenia, że Opera psuje Speed Diala, bo już w 11.10 będzie wyglądał inaczej. Tak bardziej oble będzie wyglądał, w sensie tak przystosowane pod użytkowników, którzy przechodzą z Chroma może. I robienie miniatur nie będzie wyglądało tak fajnie, bo robi miniaturę z lewego górnego rogu. Ciekawą kwestię poruszyłeś, bo jeżeli chodzi o zmiany, to ja zauważyłem, że każda aktualizacja jeszcze Opery to zmienia coraz bardziej ten swój interfejs, prawda? Coraz bardziej on się staje chaotyczny, moim zdaniem. Potwierdzasz to również? No, to muszę potwierdzić. Natomiast dalej to jest przeglądarka, która jakby zebrać zalety wszystkich pozostałych, to mniej więcej by była Opera. No. Znaczy nie ukrywajmy, że w kwestii akurat interfejsu to wszystko w tej chwili jakoś tak idzie w stronę Chroma. Chroma nie, no właśnie trafiło nienawidzę z tym interfejsem. Ja nie cierpię. Nie zmienia się od tylu wersji. Ja też nie cierpię, no ale jakby nie było, wszystko idzie w tą stronę. Się nawet przyzwyczajam do każdy do góry ekranu w Firefoxie 4. Że można to wyłączyć oczywiście jednym kliknięciem, przywrócić interfejs stały. No a nie uważacie, że dzisiaj przeglądarka to tylko kwestia gustu? Bo mniej więcej tak samo chyba szybko działają. No Opera działa zdecydowanie szybciej od Firefoxa. No dobra, ale na Core2 Duo zauważysz różnicę? Tak. Tak, zauważysz na Core2 Quad nawet. Bo ta przeglądarka po prostu działa do dupy, jest za wolna i tyle. Jeżeli masz szybkie łącze, JavaScripta i wyliczania sobie tego, co... To znaczy w kwestii JavaScripta Firefox 4 wprowadza właśnie nowy silnik JavaScripta i przynajmniej w testach wersji RC no jest niemal porównywalna z Operą. Bardzo ciekawe, właśnie teraz też w najbliższej przyszłości Internet Explorer 9 ma wyjść. I właśnie tutaj się nie śmiej, Lukrew, ponieważ nareszcie Microsoft wziął się do roboty i no, ruszył dupę za przeproszeniem, zrobił coś z tą przeglądarką. To faktycznie zaczęło jej porządnie standardy obsługiwać i nawet szybko chodzić. Przynajmniej według testu. Z Internet Explorerem 9 jest o tyle fajnie, że może w końcu wejdzie do standardu i zostanie wymuszony HTML 5 i CSS 3. No jedną rzecz niestety popełnili błąd, nie, znaczy błąd. Zamierzony pewnie cel, ale niestety wraz z akcją, żeby wyprzeć Internet Explorera 6, co Microsoft nam prowadzi, nie udostępniono Internet Explorera 9 dla XP-ka, dopiero od listy. A nie, to chodzi o silnik karty graficznej, wsparcie. Zawsze można renderować po staremu, nie? No niby można renderować po staremu, ale w sumie nie dziwię się polityce Microsoftu. No, ale nie ukrywajmy, gdzieś tam miałem... Za parę miesięcy XP będzie już przestarzały. Gdzieś tam miałem, teraz niedawno robiłem komuś stronę internetową i mi się pluje, że mu się na Internet Explorerze 6 sypie, ale na 7 wygląda dobrze. Było, trzeba machnąć skrypcik. To znaczy, ale wiesz, czym jest problem? No. Z przeźroczystością w PNG. O czym sobie przypomniałem, że w ogóle to przeźroczystości graficzne nie obsługiwało. No nie obsługuje. GIFy też się nagrzałoby się ta przeźroczystość. To w ogóle z PNG też były problemy swojego czasu. Ale no wiesz, ale otworzyło PNG, ale zamiast przeźroczystości białe to, nie? I teraz to na kolorystyka czarna, a tu białe dookoła menu. Chcecie mi powiedzieć, że mój blog mam białe litery na białym tle, bo mam przeźroczyste PNG jako tło? W Internet Explorerze 6 jest to możliwe. Okej, będę musiał to sprawdzić. Jeszcze jedna rzecz powiedzieć odnośnie synchronizacji. No. To pierwsza przeglądarka, która to udostępniała, to był Avant Browser, czy coś takiego, nakładka na IE. Mhm. I ona to robiła z jakieś 2,5 roku wcześniej, niż Opera o tym pomyślała. Tylko się nie bardzo przyjęło. Teraz jak na złość się przyjęło... I czyli co, mieliśmy coś w 2006 roku, mniej więcej. No, gdzieś koło tego roku. Aha. Mi się bardzo ta funkcja spodobała. To jest bardzo przydatna opcja, jeżeli surfuje się po internecie z dwóch komputerów przykładowo i chce się mieć te same zakładki i to wszystko. Temów. Też. Tylko to cały czas jest to jeden ten ból, co właśnie jest podawany jako sygnalizacja wszystkiego z Google. To leci gdzieś na jakieś serwery. Ale to nie leci chmurę. Na Google. Ale tam się tylko synchronizują ci zakładki, strony. No nie, zakładki, no, ale... To wykorzysta, że masz na przykład... Możesz to do pliku zapisywać sobie i potem wkładać pendrive'a, żeby ci się... Tak, możesz. Kopiowały. Możesz, ale... Wiesz, zatrzymam sobie w zakładkach, załóżmy, nie wiem, chipa, kontestację i tak dalej. Trzymasz chipa i kontestację, sobie... słuchaj, ale to jest tak w pewnym rodzaju fobia trochę, nie uważasz? No, Kitor, ja cenię sobie, słuchaj, prywatność jak najbardziej, ale bez przesady, no... Słuchaj, nie boli mnie to, że ktoś będzie sobie sprawdzał, jakie ja mam na przykład ulubione strony na szybkim wybieraniu w Operze. No, wizi mi to, no, naprawdę. Jeszcze jest jedna rewelacyjna sprawa, jak się nie rozłączyłem, to jeszcze powiem. Z tą synchronizacją. Wchodzi się na MyOpera, jesteś gdzie bądź, logujesz się, masz dostęp do zakładek, do notatek. I w każdym miejscu na świecie możesz to sprawdzić. To jest naprawdę wygodna Jasne. Sprawa. I jeżeli posiadasz jeszcze urządzenie mobilne, to świetnie się z nim również synchronizuje. Na przykład z G9 to Shibon sobie synchronizuje z Operą 10. Jeszcze te same zakładki. Synchronizacji, to Chrome się też fajnie synchronizuje, bo nie dość, że zakładki, to może sobie pozaznaczać różne inne rzeczy, jak ustawienia, motywy, hasła nawet. A po co komu to? Znaczy hasła, no w sumie, ale tu już akurat nie będzie fobii, jeżeli powiem, że Trochę mnie to już niepokoi, że gdzieś hasła idą moje. No tak, ale nie musisz tego zaznaczać. Ja nie mam auto uzupełniania. Raczej to już nie będzie. No ale wymieniłeś to wśród zalet. No ja nie wiem, czy zaletą jest to, że komuś swoje hasło wysyłam. No, wygodniej. Wygodniej dla kogo? Dla ciebie i dla niego. Google'a, że mają hasła? No, fajnie, tak, nie? Super. No słuchaj, trochę ludzi tam hasła zostawiło, nie? Zapewne no, dobra. Nie mniej niż Facebooku, ale dobra. Dobra, właśnie. Jeszcze jedna kwestia. Wajs, jeszcze coś masz do powiedzenia? No wszystko. Okej, dzięki. I poza tym, że też bym miał fobię, jakbym miał gdzieś hasło wysyłać. No jasne. To zwolnimy miejsce, jeszcze odbierzemy jednego słuchacza, a ja... Przypomnijcie mi, że coś chcę powiedzieć odnośnie jeszcze Firefoxa za chwilę. Dobra. Cześć Paweł, jesteś na antenie. No słuchaj, trochę mi tam zostawiło. Wyłącz radio. Strasznie słabo ciebie słychać. Czy nie radio słychać, tyle podejrzewam, a jego nie słychać. Cześć, kwestia. A jeszcze coś masz do powiedzenia? No wszystko. Steromiksem. Musimy czekać 30 sekund. Czekamy, czy liczę do dwóch. Znaczy, może niech zadzwoni jeszcze raz, jak naprawi to. Zadzwoń za chwilę. Z włączonym mikrofonem. Odnośnie Firefoxa. Warto wspomnieć, że Firefox 4 wprowadza akcelerację graficzną. No właśnie. I to jest rzecz, której nie posiadają chyba przeglądarki. Chrome ma. Tak? A gdzie? Tylko trzeba to uaktywnić. Dlaczego to nie działa? Aha. Ale mówisz o WebGL-u, czy mówisz o akceleracji interfejsu i wyświetlania stron przez na przykład DirectX-a czy OpenGL-a jako takiego? Bo WebGL jako taki, czyli trójwymiarowa grafika i tak dalej na stronach, to owszem, ma to Chrome, ma to Firefox w tej chwili, ale nie wiem jak z tego jak kwestia wyświetlania. Ponieważ właśnie Firefox w tej chwili za pomocą DirectX 2D wszystko renderuje. Oczywiście, jeśli włączymy taką opcję. Firefox chyba nie ma akceleracji pełnej sprzętowej pod Windowsem, z tego co pamiętam. Tak gdzieś wyczytałem to znaczy, na jednej ze stron. Tylko pod Linuxem. Mieć ma, tylko że nie wiem, przynajmniej u mnie to nie działa. Na obecną chwilę. Dzwonił drugi raz Paweł, niechaj zadzwoni jeszcze raz. Coś chciałeś, aha, to już powiedziałeś. Tak, chciałem powiedzieć właśnie o tej akceleracji. To jest rzecz, która wyróżnia. A właśnie, odnośnie tego Firefoxa, to na przykład Opera 10, moim zdaniem, jest nieużywalna w Linuxie. Już działa wolniej, zdecydowanie wolniej działa niż pod Windowsem i ogólnie jak krew w piach to wszystko funkcjonuje. I tutaj przyszedłem na Chroma, którego nie lubię. Chroma nie lubię za bardzo, ale musiałem używać. Wiadomo, pod Linuxem nie ma nic innego lepiej działającego, a ten Firefox, który był, to było dobre kiedyś. I... O, Paweł. Halo? Dalej radio włączone, dalej ciebie nie słychać niestety. No to idę do dwóch. Raz, dwa. Zadzwoń, jak wyłączysz Steromix. Mi się to chyba głośniki ma włączone. Może mikrofon ściąga tak głośniki, że jego nie słychać. Ale to by coś mówił. No ale może myśli, że się nie połączył z nami. Aha, słucha tylko z radia, dobra. To trzeba słuchać nas na Skype'ie. Trzeba wyciszyć radio i na Skype'ie trzeba nas posłuchać. Niestety jest opóźnienie, jeżeli się słucha z radia. Albo można zadzwonić. Dobra, skończyłem na Linuxie. To nowy Firefox, co prawda w wersji testowej, bo jeszcze nie ma go oficjalnie, działa zdecydowanie szybciej. Jest to najszybsza przeglądarka, jaką miałem pod Linuxem. Tutaj polecam przetestować ją, bo naprawdę działa dobrze. I tam chyba akceleracja nawet śmiga. Z tego, co zauważyłem. Bo przynajmniej nie klatkuje mi obrazu. No. No dobrze, ale Firefox, tak gadamy o nim, a czas leci. Szajmwo. Nie wiem, jak to się czyta. Ktoś na czacie napisał... Szajmwo. Dobra. Po to, żeby Flash lepiej działał. Nie, no Flash zawsze będzie obrabiany przez procesor. Także... Nie będzie obrabiany przez procesor. W najnowszym Flashu właśnie się chwaliło, a dobrze ma prowadzić akcelerację sprzętową. O, nareszcie, brawo. Nareszcie, po 11 wersjach Flasha. Wow, szkoda, że nie mam dżingli. Kiedy już karty graficzne zdołają odpalić jednocześnie Aero i Crysisa 2 na raz. O kurde. Doczekaliśmy się akceleracji z Flasha. Można? Można! Nawet we Flashu. No dobra. Ale już koniec z tym Firefoxem, co? Koniec może z przeglądarkami. Czy mamy jakiś kolejny ciekawy news? No właśnie mamy, tylko może jest ścieknie jakiś przed nim, chyba że nie mamy. muzyczkę. By nam gęby odpoczęły od gadania. To był taki dołędowy przerywnik. Tak jest. Ja chciałem tylko przypomnieć, że słuchacie audycji Geek Cloud, takiego odłamu audycji mobilnych. Rozmawiamy o sprzęcie. Dziś podsumujemy najciekawsze newsy. Rozmawialiśmy m.in. o przeglądarkach. Audycja ta leci na żywo. Tak. Nie, no w sumie o tej porze jeszcze lecą audycje na żywo. Rozpoczęła się o 21.30 i trwa do 22.30. Ewentualnie możemy ją przedłużyć, jeżeli zechcecie. Można do nas dzwonić kontestacja.com to login na Skype bądź numer 222195321 222195321. Zadzwoń teraz. No, dobra. No dobrze. Kolejny super ciekawy news. Otóż na stronach Microsoftu pojawiły się oferty pracy. No w sumie tam gdzieś mają oferty pracy ten ich dział. I w wolnym tłumaczeniu, jakby błędy w tłumaczeniu były, to nie ja, tylko chip. Budujemy nowe produkty dla Office 15, które mają integrować go z komunikatorami i sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook, a także innymi rozwiązaniami opartymi o XMPP. Wow! Wiesz co, czytałem to 5 razy, szukałem błędów w mojej interpretacji, szukałem jakichś przecinków czy czegoś, żeby to można było źle zinterpretować, ale zrozumiałem to za każdym razem tak samo, czyli to, że próbują zintegrować portale społecznościowe z Office'em. Super. Teraz będzie każdy pracownik biurowy będzie mógł sobie klikać na Facebooku. Ale o co kama? Normalnie dochodzimy, nie wiem, ja piszę referat w Wordzie i nagle patrzę tego, jakiś Jan Kowalski lubi to. Ja piszę referat w Wordzie, tak? Nie, to jest po to, że jeżeli masz problem z ortografią i nie wiesz, jak napisać dupa, to pytasz znajomego, jak napisać dupa. I no bo słowniki to przeżytek. On ci podpowiada. Bo. Jeszcze może kliknąć, lubię to, może polubisz swoje pytanie. Nie no, słuchaj, dochodzimy do momentu, gdzie, nie wiem, w AutoCADzie będzie integracja z Facebookiem. Albo otwieram lodówkę, wyjmuję, nie wiem, tam szynkę, a za szynką napis lubię to. A tam iPad. Bo ostatnio gdzieś widziałem zdjęcie, że można iPada na lodówkę przyczepić. Tak, tak, iPad owszem, było takie zdjęcie, ponieważ z iPadem 2 jest sprzedawany taki super wypas futerał. O. Który się zapina na magnesy. Amazing. I magnesów jest tyle, że potrafią utrzymać całe futera z iPadem na lodówce. No, ale to jest dobre rozwiązanie, bo teraz iPad zyskał nowe możliwości. Teraz może to być ramka na zdjęcia, może to być, nie teraz nie kiedyś się robiło notatki, takie karteczki teraz się przystało do lodówki, teraz masz iPada. Teraz możesz całkowicie odciąć się od rodziny. Zamiast jeść wspólnie śniadanie, to możesz sobie włączyć coś na YouTubie, przykleić do lodówki, zrobić sobie kanapkę. Ja wiem. Teraz w najnowszej wersji iOS-a, tam 4.10 załóżmy, będzie dodany nowy feature, jakiś skaner. Ja mówię future, Apple dodaje future, a nie feature. Jakiś skaner, nie wiem czego. I będziesz mógł w iPadzie sprawdzić bez otwierania lodówki, co w niej masz. Wow, fajny. No co ma swój sąsiad? To będzie po jailbreaku. Tylko w CD, tak? Na internetu przez Bluetooth dalej nie będzie. No ale wracając do owca, no nie wiem, jakoś nie trawię tego w ogóle. Jako tako rozwój stron aplikacji internetowych, ponieważ zdaje się Office przy jakiej wersji okrojonej już w tej chwili jest dostępny w internecie do użytku przez internet. Jeszcze rozumiem, ponieważ na przykład sam osobiście nie mam w tej chwili ani OpenOffice, ani Microsoft Office, ani żadnego innego. Ani jak już potrzebuję skorzystać z czegoś takiego, to po prostu odpalam Google Docs. Jakoś całkowicie mi to wystarcza i niewiele używam. Nie lubiłem nigdy. Ale jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nawet w tych dokumentach Google, nie wiem, wyskoczyło mi gdzieś tam z boku, z Google Toka, że ktoś do mnie dzwoni właśnie. Ten profesor Jan Miodek. Jak ty piszesz, baranie? Coś w tym rodzaju. Bo nie będzie mógł wytrzymać, ile ty błędów robisz. Kolkman się pyta, a za tydzień audycja o Crysis 2. A bo to teraz właśnie gdzieś ma wyjść Crysis 2, właśnie. Swoją drogą, jakby ktoś się pytał, to ta wersja z wycieku z internetu, to chodzi bez zająknięcia. Nie wiem, wszyscy mówią, że się wiesza. O, takie rzeczy tylko w Geek Cloud. żeby jeszcze grafika wyrabiała. Ale kumpel ma słabo. Pożyczysz? Słuchaj, tam gdzie to jakiś tego Radeon momentowy bardzo. Ale Crysisa. No jak, nie pożyczę, no ja nie mam Crysisa, człowieku. Znaczy jedynkę mam, a dwójkę mówią, bo widziałem jak to chodzi. Ale, no, ale tego nie, całkiem przyjemne. Chociaż już sterowanie konsolowe strasznie. Czy mamy coś ciekawego jeszcze przygotowanego do podsumowania? Tak, jeszcze jedna ciekawostka jest. Oczywiście nagłówek nie rozpierdzieli, więc jak zwykle z jednej strony. Swoją drogą, dlaczego ci mam beta test tego vlogu, tak jak my? Skopiowali nam tego teksty z logo. Tam jest trzeba ich pozwać o patenty. Czepiasz. No dobra, ale inna sprawa. Właśnie ten nagłówek. Szok, odkryto, że powodem piractwa są zbyt wysokie ceny. No co ty? Tak? Ja zawsze myślałem, że powodem piractwa są rozwyżeni ludzie, złodzieje i tak dalej. Że tego, że chcą ukraść i tego i są źli. Ja myślałem, nie, że na złość producentem. To znaczy, że w pewnym sensie tam może jakiś odsetek ludzi i tak robisz, myśli sobie, że o, to jest za drogie, nie dam za grę 100 zł. Wezmę sobie, pobiorę 100 rękę. No za darmo. Ale badania jakby po złotówce były. Jeszcze zjem kanapkę, zanim dobra, się pobierze. Badania przeprowadzone przez Social Science Research Council wykazały, że za zespiractwa odpowiedzialne są zbyt wysokie ceny. Jasne. To znaczy, poważnie? Ja uważam, że wszystko po części tutaj w to wchodzi i nie da się tego wyodrębnić w jakimś sensie, bo no, po części lenistwo, po drugie mentalność, po trzecie, nie wiem, naprawdę. Na przykład żyjemy w kraju, w którym jeżeli coś jest za darmo, to trzeba brać i tyle. A jeżeli się przy tym kradnie i łamie się prawo i nie wynagradza, może prawo pieprzyć prawo, ale że na przykład nie wynagradza się tego kogoś, kto poświęcił trochę czasu na zrobienie czegoś, to ten ktoś ma to w dupie. Ważne, że on to ma. I on nie wyda ci na to pieniędzy. I koniec, kropka. Znaczy, ja się domyślam, że jakby oryginały były tańsze niż piraty, to by kupowali. Oryginały były tańsze niż piraty, a piraty są drogie? No. Ile kosztuje pirat, proszę bardzo? Bo ja myślałem, że większość gier się pobiera z torrentu. Może inaczej, wiesz co, to powinno zabrzmieć trochę inaczej. Może chodziło ci o to, że... dobra, nie chodziło ci o to. Może mi bardziej chodzi o to, że jeżeli gry byłyby na przykład dostępne, załóżmy, że chodzi o gry. Jeżeli większość gier, które można kupić w sklepie, również można byłoby pobrać z internetu, po dokonaniu zapłaty, która... natychmiast byłaby sobie gdzieś księgowana, to może by ten odsetek piractwa nieco się zmniejszył, bo nie trzeba byłoby czekać, nie trzeba by ruszać tu z tego dupska sprzed komputera. No, Steam tak potrafi. No potrafi, ale czy są tam wszystkie gry? Ale z Steamem, no słuchaj, teraz ma mieć premierę w najbliższym czasie Portal 2. Ale zarąbiste promocje tam są. I jako właśnie super ekstra fan Portala, bo jakby nie było świetna gierka, mam Orangeboxa oryginał po Faresie. Nie pytajcie, gdzie mnie znajdziecie na Steamie, nieważne. Jako właśnie fan tej gry, no tak ja sobie spojrzałem na ceny i się przeżegnałem. 36 dolców. A nie euro? Czy tam euro? No, euro, właśnie, euro, sorry. Na Steamie gąbek, jest, tak? Euro gąbek? Zobacz na Steamie, jak ja odpalę, to mi komputer zwiesi od tego wszystkiego. Poczekaj. Ale albo dolców, albo euro, oczywiście. Na czacie, no tak, jeszcze gorzej. Na czacie Aleksander Kwaśniewski napisał, że Jezus był piratem. Rozmnażał chleb i wino. Dobra. Ale z tego, wracając do Portala, 150 zł gra. Co? To ja dałem 250 zł za GTA 4 w dniu premiery. Owszem, dla Amerykańca, który patrzy na to trochę inaczej, ponieważ ma trochę inne zarobki, nie ma sprawy, ale ja albo będę miał pirata i kupię tą grę, jak to zwykle robię, rok później, albo nie będę grał, aż kupię rok później. Bo to jest niemożliwe. Bym wydał tyle kasy na grę. No. Za te 150 zł to ja sobie nową kartę graficzną kupię, która tą grę ciągnie. A co sądzicie na temat takiego punktu widzenia, jaki przedstawił Paweros? Piracenie to nie kradzież. Przecież nikomu nie zabieram jego płyty, tylko za własne pieniądze dorabiam sobie własną. To znaczy punkt widzenia taki, nie, jakby nie było, tak spójrzmy z punktu dewelopera, jakby nie było wydanie takiego tytułu nie kosztuje tam załóżmy 100 zł czy 150, które właśnie narzekam, że jest tak dużo, ale no miliony tak naprawdę. Może inaczej. Faktycznie to nie jest trochę kradzież, bo kradzież to jest, gdy na przykład coś ci ubędzie. Jeżeli ten człowiek, który ci ukradł, załóżmy, że tak będziemy to określać, że ukradł ci, jesteś na przykład programistą, wiesz, program, który umożliwia na przykład odbieranie internetu przez Bluetooth w produktach z iOS-em. O! Co nie? Się uczepił. Uczepiłem się, bo to jest po prostu masakra. I twój program sobie kosztuje $2. I ktoś powie tak, pieprzę twoje $2, ja sobie to ukradnę. Tak naprawdę nic ci nie zrobił, bo niczego ci nie ubyło. Ale jeżeli by nie ukradł, również by nie kupił. Mhm. Czyli jakby nie było, nic nie straciłeś. Chociaż jeżeli kupił, no to wziął to za darmo. Czyli jakoś jesteś w pewnym momencie poszkodowany. Jeżeli więcej ludzi by tak robiło, to przestałoby ci się opłacać to robić, prawda? W pewnym momencie byś przestał programować, bo jest to nieopłacalne. Wszyscy kradną. Nie ukradł, to by nie kupił. Jest lekkim nadużyciem. No może. Niekoniecznie, bo ja na przykład czasami mam dylemat i jeżeli nie ma czegoś pirackiego, bo czasami trzeba się posuwać do takich kroków i jeżeli czegoś nie ma, to nie kupię tego po prostu i tyle. No. Z różnych powodów, bo coś jest na przykład niedostępne u nas. Jeżeli ma się zwłaszcza produkty z iOS-em. Co do portala 2, to w euro jest 34 euro. No ale kogo to teraz obchodzi? No, nie ukrywa. No dobra, ale... W dupaku kosztuje 31. Słuchajcie, ale żeby nie zbaczać z tematu, no to... Co sądzicie na ten temat? No, tak jak mówię, lekkie nadużycie moim zdaniem stwierdzenia właśnie, że jakby nie ukradł, to by nie kupił. Bo kto wie, jakby nie miał możliwości kradzieży, czy by nie kupił. Ja nie mówię, że wszyscy, no ale... Jak mu ta aplikacja będzie potrzebna, na gwałt, że tak powiem, to ale kupi. Nie będzie miał możliwości jej kradzenia, to skombinuje te $2 i kupi. Ale i tak większość weźmie to pod pieprzy, bo jest za darmo. Mimo, żeby nie kupiła, bo nie ma pieniędzy na przykład. By kupiło na przykład, kupiłaby sobie taka osoba, raczej nie kupiła, tylko by sobie pobrała darmową alternatywę, albo by ukradła podobny program. Także to jest troszeczkę taki temat rzeka, moim zdaniem. Aczkolwiek... Bo tu dochodzimy do takiego czegoś jak umowy kwestia, ponieważ jakby nie było, do programu dołączam licencję. Jakoś, jak to jest umowa. Kupujesz prawo do tej gry. Bo ja napisałem ten program, to jakąś umowę, że możesz sobie go skopiować, ale uzyskając opłatę, czyli w sumie kupić go, nie? Także ty nie kupujesz programu, tylko kupujesz prawa do użytkowania jego. I tu jest ból, tu jest pies pogrzebany. To nie jest tak łatwe do rozpatrzenia, że mi nie ubędzie, bo nie kupi. Paweł jeszcze, Paweł, to już inna osoba jest, Pawcio się nazywa. Jak ktoś sobie ściągnie coś z neta, to nie łamie żadnej umowy, bo z nikim nic nie podpisywał. No faktycznie, ja nie podpisywałem z nikim, że nie będę kradł aplikacji. No dobra, App Store. To ja biorę samochód i też nie podpisywałem żadnej umowy, że ci... Przepraszam bardzo, czy ja z panem podpisywałem umowę o kradzież tego samochodu? Nie. Ja sobie nie życzę pójścia do więzienia. Ale jeszcze jak zadałeś pytanie, czemu ma się kupić oryginała, skoro ma pirata? Otóż jest kwestia taka, że przy oryginale ma dużo lepsze wsparcie. Wiesz, coś nie działa, to... Ale wiesz, nie wszystkie aplikacje... nie wszystkich aplikacjach wsparcie w ogóle coś takiego istnieje, wiesz? To zależy, o czym rozmawiamy. Na przykład branża muzyczna cierpi sobie na to, że ludzie nie kupują płyty, tylko kradną MP3, prawda? Moim zdaniem to jest bullshit pieprzony, bo znacząco to popularyzuje danych artystów i w pewnym sensie też ktoś kupuje te płyty i zarabiają na koncertach, prawda? Ale jeżeli na przykład kupisz sobie aplikację, która, załóżmy, umożliwia ci odbieranie internetu przez Bluetooth w produktach z iOS-em, to... Po cholerę ci tam wsparcie, jeżeli to działa po prostu. No dobra, ale w przypadku pirata ci już w ogóle nie działa. Nie? Ale jeżeli pirat daje ci możliwość działania, że to działa, no to po cholerę ci te wsparcie. Będziesz miał akurat. Jesteś za Unię Europejską, czy co? Mają cię wspierać wszyscy. Co ty powiedziałeś? Słuchaj, tak może inaczej spójrzmy na to. To tak jakbyś poprosił sąsiada, aby ci pomalował mieszkanie, po czym powiedział, że mu nie zapłacisz. Jemu nie ubyło, bo malował twoimi rzeczami. No to sąsiad da ci w mordę i będziesz miał zapłatę. No, czy co, ukradniesz program i programista przyjdzie ci da w mordzie i bez stopali tak. Musiałby się przekwalifikować na boksera. Nie, ale to jest dobre porównanie. Nie no, bo nie daliście mi jeszcze skończyć, bo ty wspomniałeś, że zaletą tego, że kupisz program, to jest wsparcie. A ja chciałem przedstawić to, że wsparcie nie zawsze jest potrzebne. Owszem, w niektórych aplikacjach jak najbardziej bez wsparcia ani rusz. Ale na przykład w takim głupim programie do internetu na przykład, no to na cholerę ci te wsparcie. Będziesz miał aktualizację, to pewne, ci baterie jak jakiś błąd, to ktoś ci to naprawi. Ale jeżeli aplikacja nie ma błędów, to po co to? Nie ma aplikacji, które nie ma błędów. Ale są aplikacje, które po prostu są tak banalne, że no aktualizacje ich ograniczają się do aktualizacji dostępności jakiejś, łatwości dostępu do jakichś funkcji, czy do szaty, czy do GUI. Zostaje ci czyste sumienie, że nie ukradłeś. Kradnąc samochód, odbierasz go komuś. Analogiczną sytuacją byłoby, gdybyś zbudował sobie własnego Matiza na wzór mojego. Aleksander Kwaśniewski rzekł na czacie. Też trochę. Rewolucjonista tutaj sugeruje, żebyśmy in English gadali. Jakaś dziewczyna z Kanady nas słucha ponoć, która nie zna polskiego. To trudno się mówi. So say hello. Ich weiß nicht. Ja nawet jedno nada Kasi. Aha. To chyba nie ten język. Ja noga waripa anglijski. O kurde. Aha. Okej, okay, więcej nie. No powiem. Dobra, bo te licencje temat rzeka poruszane już pewnie procenty. Dajesz korepetycję? Kto? Na hiszpański? Myślałem nad tym. I no, chyba warto. To lepiej skądś na myśleniu, bo jak się dowiedzą, że zarabiasz, to cię jeszcze do paki wsadzą, że nie odpowiadasz podatków i tak dalej. Mam ich w dupie. Możecie mnie oskoczyć. O, dalej. Wracamy do tematu. Chciałem, co do cen właśnie jeszcze. Czemu przykrzykujecie przerywnik? Czemu przykrzykujecie przerywnik? Jak robię głośniej muzykę, to leci przerywnik. My nie wiemy, czy to będzie głośniej. A więc ja chciałem przypomnieć, że leci audycja Geek Cloud na żywo, na antenie kontestacji. I rozmawiamy dzisiaj w tej chwili akurat o prawach autorskich. Samo z siebie wyszło. Można do nas zadzwonić na Skype'a pod login kontestacja.com i wypowiedzieć się, bądź na numer 222195321 222195321. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą o czymś takim, że jest czat, to kontestacja.com i tam w menu znajduje się link do czata. O Ircu nie wspomnę, bo go nie śledzę, nie wiem, czy ktoś z was, chłopaki, tam zagląda. Ja sprawdzę, nikogo nie ma. Nikogo nie ma, no to o Ircu w ogóle nawet nie wspomnimy. No, ale polecamy Irca po audycji. Właściwie 24 na dobę tam. Z telefonu, pod drzewem. Na przykład. Wszędzie działa. Androidem, iOS-em. Ktoś coś z was chciał powiedzieć? Palm OS. Już teraz wracamy do tematu. No, że Steam ma bardzo fajne ceny i są tak fajne, że nawet jak się nie chce jakiejś gry, to się chce ją kupić. Na przykład Mirror's Edge widziałem jakiś czas temu za 2 euro. Wow. Taka gra, która była jedną z lepszych. Nie kupiłbyś takiej gry? Jakby była, powiedzmy, w takiej cenie. A miałbym do wyboru ukraść? No. Jeżeli nie musiałbym czekać na tą grę więcej niż jeden dzień, to bym kupił. No nie musiałbyś w ogóle czekać. To bym kupił, oczywiście. Odbierzmy Pawła, który próbował się do nas zadzwonić wcześniej. To 3 razy sztuka. Cześć Paweł. Czy usłyszałeś? No cześć. O. No ja nie mam nic do powiedzenia, w sumie tylko chciałem powiedzieć, że ja też w dupie. No i to wszystko. Dziękuję. To był Paweł, który ma ich w dupie. Co ma w dupie? Ich. No. Czyli tych ludzi, którzy ewentualnie chcieliby nas wsadzić. A. No, jeszcze co do gier nieoryginalnych, to jest taka kiepska sprawa, że na przykład pozbawieni jesteśmy możliwości gry multiplayer przez internet. Zgadzam się. I jeszcze są różne problemy. Co ostatnio coraz częściej się zdarza, że przy single player gdzieś się wysypuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o producentów gier, to oni zbyt wiele nie tracą na piractwie, moim zdaniem. Najbardziej tracą programiści, którzy tworzą jakieś takie mniej znane aplikacje. Załóżmy, jesteś programistą, napociłeś się, żeby napisać jakoś jakiś skomplikowany program. Siedziałeś nad tym kilka miesięcy, po czym jakiś pacjent rozpracowuje twoje zabezpieczenia i udostępnia to na torrentach. Jak poleciało na torrenty, jest już wszędzie. Wszystko jest za darmo. Zostałeś niewynagrodzony, zarabiasz tylko pieniądze w domu. I co robisz? Ale Dawid, prosta sprawa. To. Pamiętasz taką klawiaturę VGA-ki? No pamiętam. 10 zł kosztuje. No wiem, że kosztuje 10. Najlepsza klawiatura chyba istniejąca na Windows Mobile. Oczywiście nie dla dotykowców, tylko taka poważna klawiatura. Można z dotyku pisać. Polska klawiatura ma funkcję w cholerę. Coś, co nie udostępnia żadna inna, kosztuje 10 zł. Ma nawet F-y. I jest na torrenta. No. Torrenta? To jest po prostu aż to jest w tym momencie dla mnie smutne. No... Ale to jest polskiego autorstwa, aplikacja. Pamiętaj, że mieszkamy w Polsce. Powiem, że sam je używałem przez całe dwie doby z torrentów, bo później już nie była potrzebna, tylko dlatego, że potrzebowałem jej w sobotę. A zapłacić przerwy dotarły później, najprędzej w poniedziałek, więc nie była potrzebna. Kidor, czyli potwierdzasz trochę moją tezę, że to też się przyczynia to, że masz możliwość kupienia aplikacji, ale ta aplikacja nie może być natychmiast twoja, bo przelew zanim dojdzie, zanim to, zanim tamto. Prawda? Znaczy przelew, w tej chwili jakby nie było, że na przykład przynajmniej przez Allegro jak kupimy, jest takie coś jak płacę z Allegro, czyli po prostu oni mają gdzieś tam jakoś konta we wszystkich bankach i to niby jest od razu. U nich. Widać, że masz pieniądze. No Damis może się wypowiedzieć, tak, jak lubi. No Damis, nie wiem, ja jeszcze ogarnąłem po prostu, bo za dużo osób mi w ten sposób płaciło. I to faktycznie z punktu widzenia kupującego jest łatwe, szybkie i przyjemne. Gorzej ze sprzedającym. Tak. Ale no w jakiś sposób to istnieje, to znaczy... i powiedzmy, że jak trafimy na sprzedającego, który się już to wczuł i nie jest wielce obrażony, że nie da się tej opcji wyłączyć, to ma pieniądze w sumie od razu. To znaczy, jeżeli chodzi o te zajebiste płatności Allegro, to tutaj otrzymujesz co prawda ten przelew natychmiast, jeżeli ktoś tam zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem tego. Ale natychmiast za konto Allegro. Ale ty je widzisz natychmiast, te pieniądze są twoje wirtualne, nie? Co prawda już masz takie poczucie bezpieczeństwa, że firma ma, nie? No to już ona zapłaci ci, prawda? Tylko, że niestety to jest duża firma i różnie bywa z przelewami. U mnie opierdzielali się, słuchaj, 2 dni z wykonaniem przelewu, mimo że miałem natychmiast przelew zrobiony przez kupującego, od razu się pojawiło. Potrzebowałem pieniędzy następnego dnia, niestety ich nie otrzymałem, dlatego że tak, zanim Allegro to zrobi, ja to pieprzę. Słuchaj, Kitor, jeżeli on bezpośrednio by mi przelał pieniądze, to miałbym od razu. Płatności Allegro, moim zdaniem, to jedno wielkie gówno i tyle. To chce, niech korzysta. Znaczy, słuchaj, ty reprezentujesz chłopa, który siedzi na Allegro i sprzedaje pierdoły. A spójrz teraz... Ale ja nie jestem firmą. Ja nie jestem firmą i ty nie jesteś firmą. Większość ludzi nie jest firmą, która sprzedaje i kupuje na Allegro. To kupujesz to z reguły od firmy. Jeżeli będę firmą, to będę chwalił, ale teraz jestem na razie osobą prywatną i kupuję i sprzedaję prywatnie wszystko. Postawmy się w roli, nie wiem, tego autora Fabiaki. Na pewno ma w dupie, czy mu przyjdzie to 10 zł dzisiaj, czy przyjdzie mu za 2 dni, skoro on ci tak to elektronicznie wysyła. Mogłeś nie nawiązywać do płatności, ale tam jest zdrażliwy temat. Dla takiej dystrybucji oprogramowania coś takiego jest dobre, bo jego to nie obchodzi, czy to przyjdzie jutro, czy przyjdzie za 2 dni, tak będzie te pieniądze miał. Zgadza się. A działa to od ręki. Zgadza się, dlatego jeżeli jesteś programistą i chcesz sprzedawać swoje aplikacje i chcesz unikać piractwa, to zainwestuj w coś takiego, bo to przyczyni się, że więcej osób ci zapłaci za tą aplikację. Wtedy jest to dobre. No nie jest to dobre dla zwykłych użytkowników, ale to jest inny temat, zupełnie niezwiązany z nami. Nie? Dokładnie. Jeżeli chodzi o płatności Allegro, to mam to w dupie. Nie będę na ten temat już rozmawiał. To na Facebooku powinien ten przycisk dołożyć. Mam to w dupie. Dodawaj na... Gdzie, na Facebooku? Do aukcji, nie płaćcie przez Allegro. Dodaję w opisie. Myślę, że ktoś to czyta? Niestety. To przerywnik. Przerywnik, którego nie mam. Tą muzyczkę puść. Ale nie tą. To jest intro i outro. A wybrałeś już outro? Dobrze. Co dalej? Cóż, kwestie piractwa mamy za sobą. Więc pozostało nam DWO i tutaj pozostało nam również 14 minut do zakończenia audycji. Nie wiem, czy planujemy ją przedłużyć. Zobaczymy, wyjdzie w prawie. Nie. Taki ten temat niestety nam się rozsypał. Właśnie miałeś wspomnieć dlaczego? Tutaj jeszcze jest coś przeczytać na chwilę. Coś nam przeczyta? Dla mnie typ nie czytał. Kupując dysk twardy, czyste płyty, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, pendrive, aparaty cyfrowe, papier do drukarki i tak dalej, część kasy leci na rzecz praw autorskich dla jakichś Zajksów. Zajks powinien być w pizdu zlikwidowany, moim zdaniem. Czy Zajks to akurat inny temat, teraz rzeka. Oni biorą sobie pieniądze za to, że tego, za to, że od autorów, biorą sobie pieniądze za dystrybucję, biorą sobie pieniądze od organizatora imprezy i biorą sobie pieniądze od DJ-a grającego na imprezie przy zakupie. Zajk. A jest jeszcze tutaj... Szkoda, że nie biorą jeszcze pieniędzy za papier toaletowy, który używają goście na tej imprezie. Robimy konkurencję na ZX-u. Terminatrix napisał, a jeszcze jest sprawa nielegalnego, w cudzysłowie, od sprzedawania gier, o której twórcy mówią, że jest to piractwo. To może tak jakby skojarzyć z pieniądzem, że jego wtórne wykorzystanie jest fałszywe. No fakt, że to jest bezsensowne. To znaczy, no mamy tego, mamy Steama, o którym wspomniał Lukrew. To powiem coś, co może dużo osób nie wiedzieć tak naprawdę, ponieważ na Allegro często można nabyć na przykład, gdy, nie wiem, Orange Boxa, mogę sobie mu w tej chwili mojego sprzedać. Na Allegro wystawię sobie, że sprzedam konto Steam, jest na nim Orange Box, jest na nim to i to. No, to jest kiepskie rozwiązanie. To nie jest kiepskie rozwiązanie. Bardzo kiepskie, bo jak dodajesz sobie CDK-a do Steama, to masz ten klucz, żeby sobie przywrócić, jakby ci konto ukradli. Ale słuchaj, to jest nieważne. Bardzo ważne. To jest nieważne. Ja bym się nie czuł bezpiecznie, jakbym kupił konto. To jest nieważne, Lukrew. Kupiłbym konto na drugi dzień, bym nie miał... Lukrew, dasz mi dokończyć? To jest nieważne, nie wolno ci sprzedać konta Steama. Przeczytaj sobie licencję na Steama. Zgodnie z instrukcją nie wolno ci tego konta sprzedać, a więc nie możesz dalej sprzedać gry, czy to masz na Steamie. Widzisz, dalej. No to nie dość, że się nie opłaca, to nie mogę, to prawnie nie mogę tego zrobić. Na czasie chyba nas nie zrozumiał rewolucjonista. No właśnie, walić Zajks i twórców walić też. Nie chodzi o to, że walić twórców. Zajks jest... Twórcy nie mają wyboru, Zajks się narzuca. Dokładnie. Mogą dać kasę Zajksowi, albo tam jest jeszcze kilka innych organizacji, które tak samo kradną jak Zajks, tylko są mniejsze. To znaczy, że sam Zajks, który jest rzekomo po to, żeby nikt nie kradł, też można tak to potraktować, sam kradnie. Jest takim bytem kradnącym państwowym. Dzwoni Vimes. Ciekawe, co nam powie jeszcze ciekawego. Halo, Vimes. Odnośnie praw autorskich, to mnie zawsze szokowało coś takiego, że prawa autorskie nie przenoszą się na nowsze nośniki. Możesz powtórzyć, przepraszam? Prawa autorskie nie przenoszą się na nowsze nośniki. Czyli jak mam kasetę VHS-kę, to nie mogę sobie ściągnąć z internetu filmu. Pomimo, że kiedyś ten film kupiłem, zapłaciłem, no właśnie komu zapłaciłem? Chyba Zajksowi głównie. Popierasz Zajks? No, generalnie oni najwięcej biorą z licencji, a nie dystrybutor, tak naprawdę. I tak samo, no, ja się tym nie przejmuję, bo uważam, że jak uczciwie kupiłem książkę, to mogę sobie ją ściągnąć i wrzucić na mojego Kindla. Natomiast no co innego, jakbym ściągnął coś, czego nie mam. To jest moje podejście do praw autorskich, że gdzieś tam, no uważam, że tym ludziom należy płacić, bo wykonują kupę roboty. Oczywiście. Znaczy, z drugiej strony wiesz, jeżeli będzie się płaciło, oni będą robić, no to... Jak na przykład mówimy tu o czymś takim, że załóżmy posiadasz ten film w wersji VHS, a potem usiedli na tym, bo to jest załóżmy taki film, nie wiem, Matrix z 98 roku, załóżmy, bodaj 98, który posiadasz na kasecie VHS, a potem wchodzisz na neta i... No 99, a potem wchodzisz na neta i ściągasz wersję Full HD, to już w tym momencie nie jest okej, ale jak ściągniesz tę wersję na przykład z PAL-u, to dla mnie by było okej, bo to jest to samo, nie? A ja mam jeszcze takie pytanie, Vimes, a jeżeli na przykład jesteś informatykiem, masz sobie dany film na VHS-ie, masz trochę zepsuty wzrok i w sumie wisi tobie to, jaka to będzie jakość, i ten film chcesz sobie obejrzeć na komputerze, więc przegrywasz sobie, podłączasz sobie pod kartę telewizyjną swojego VHS-a, i zgrywasz go na dysk twardy, ten film. Czy to już jest piractwo, że ten film, który kupiłeś na VHS-ie, masz na dysku twardym i wypalisz go sobie chociażby na płycie DVD? No nie, bo wtedy to jest chyba traktowane jako kopia bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa. Znaczy z kopiami bezpieczeństwa to jest akurat różne. Na rynku jest dużo kopii bezpieczeństwa. Jeśli dobrze pamiętam, to według licencji Windowsa XP kopią bezpieczeństwa systemu zainstalowanego na dysku jest płyta instalacyjna. Tak, ale według polskiego prawa akurat to chyba byłoby traktowane jako kopia bezpieczeństwa. Także... To jest polskie prawo, a wykonywanie tego prawa to wiadomo, że... A to inna sprawa, dokładnie. Ja już znalazłem takie obejście, na przykład nie możesz zmienić języka systemu Windows XP, bo... Znaczy, no kupujesz komputer z XP-kiem, załóżmy niemieckim, i możesz sobie zainstalować na ten sam CDK. Myślę, że licencje i legalność produktów Microsoft to już nie na tą audycję, dlatego że to już jest w ogóle jakieś takie... Ale to tak tylko już to kończę. Znalazłem lukę w licencji, jak to obejść, wystarczy sobie zainstalować serwis paka w innym języku. O. Ale nie wywala błędy? Wywala błąd, wystarczy jeden klucz jeszcze zmienić, żeby przestał wywalać. I właśnie najzabawniejsze jest to, że specjalnie przeczytałem, przebrnąłem przez licencję Windowsa XP. O matko boska, dalej mi się śnią koszmary po tym. Wow. I nie ma punktu, który by tego zabronił. I przyszła te systemu, więcej. Bo pojedyncze komunikaty, bo to w tym wypadku niemieckim miałem, zostały tylko tam jakieś pojedyncze komunikaty typu Disketenlaufen kontrolerem, a reszta była po prostu. Da się. Ale to jest wykorzystywanie luk w prawie, no dobra, w licencji. Niestety. No, wykorzystywanie luk w prawie jest w Polsce nielegalne. Ej. Masz zakaz wykorzystywania luk. Bo nie jesteśmy najmądrzejsi, tak? I nie. Ale to powiedz mi w takim razie, jak chcę udowodnić, że to jest luka w prawie? No nie wiem, ale wiem, że jest coś takiego, że wykorzystywanie luk jest nielegalne. Prawo jest świetne nasze. No, w sumie to wszystko jest nielegalne, tak trochę. Zaraz będziesz, nasza audycja jest nielegalna. Słuchaj, ale my zanieczyszczamy to powietrze. Dlaczego jest nielegalne? Łukasz, dlaczego nie jest legalne? Jest nielegalne. No dlaczego? Nie, no tak sobie żartowałem. No, jesteśmy legalni na razie, póki co. Wajms, jeszcze coś ciekawego nam powiesz? Chyba tyle. O, dzięki. Hej. Do usłyszenia. Jeszcze jedna taka ciekawa sprawa tutaj na czacie właściwie została poruszona, a mianowicie patenty. Mawcie uważa, że są bezsensowne. No. Czy ja wiem? Uważasz, że one mają sens? Zależy. A czyli z patenty wstale. Za dobra ogółu szkodzi, faktycznie, ale dla jest, dobra słuchaj, firmy jak najbardziej to ma sens. Ale słuchaj, dobry przykład patenty, Apple, jak się wybił na tych patentach. Tam jest. Jak wyglądają patenty kiedyś, jak wyglądają teraz? Kiedyś patent się dostawało, załóżmy, na 3 lata. Ja opatentowałem to, ja zrobiłem sobie z tego produktu, ja sobie sprzedawałem, po czym wszyscy mieli do tego dostęp i mogli sobie sprzedawać. A w tej chwili patenty służą do tego, żeby na nie zarabiać. Czyli nagle Microsoft sobie opatentował jakiś czas temu Control Delete. No. Także wiesz, jak używasz skrótu Control Delete do menadżera zadań pod Linuxem, to łamiesz patent Microsoftu. Wow. Szok. Niestety. Dlatego mnie zatkało, że to jest opatentowane w ogóle. To takie, to oni opatentowali najczęściej używany skrót klawiszowy pod Windows? Słuchaj, opatentowali kilkaset skrótów klawiszowych, jeśli dobrze pamiętam. Wow. A kto opatentował Ctrl plus C, Ctrl plus V i tak dalej? Nie wiem, my opatentujemy, jak jeszcze nie są wolne. To jest we wszystkich systemach. Ale w Macu nie ma kontrola. Ale mówimy o systemach. Nie o Maca. Odnośnie Maca i Apple, no to oni się nieźle wybili na tych, nieźle inaczej, nie wybili, a nieźle zarabiają na tych patentach. Oni opatentowują niemal wszystko. Multitouch też, tam chyba coś było. Tak. Też. Trzeba poszukać, może opatentowali to, że tak, że iPada można do lodówki przyczepić. Jeżeli przyczepisz sobie upoda do lodówki, to już złamiesz patent. To upadnie. To upadnie, tak jest. A gdyby nie patenty, to Apple, moim zdaniem, by aż tak dobrze sobie nie radziła. Nie radziło, o, tak to miało zabrzmieć. Cóż, schodzimy pomału na patenty. Co, naszym tematem odcinka było piractwo jednak. Czy jeszcze ktoś z was ma coś do dodania w tej kwestii? Debian mi nie działa. A widziałeś kiedyś pirackiego Debiana? Porozmawiałem o piractwie. Nie, ale widziałem legalnego Windowsa Ubuntu. A, no, faktycznie. Cóż. To kto wie? Jako, że zaczyna nam się wyczerpywać temat, a pozostało nam 4 minuty, to dobiegamy do końca. No więc była to audycja Geek Cloud o nowej porze. Od tej pory co tydzień od godziny 21.30 będziemy pojawiać się na antenie na żywo. Będziemy rozmawiać o mobilnej technologii oraz o niemobilnej technologii, bo za tydzień będzie audycja mobilnych, to właściwie wtedy będzie o mobilnej technologii. Dziś nie było mobilnej technologii. Dzwoni do nas Paweł, odbierzmy go jeszcze. Może coś nam powie ciekawego. Witaj ponownie. No cześć. O, działa. Działa mikrofon już. Chciałem tylko dodać, że ja mam w dupie. Dużo masz dupy. Dużo masz dupy. Patenty masz w dupie, czy piractwo, czy Zyx, co masz w dupie? To znaczy, ja mam ogólnie w dupie ten temat, dlatego że ten temat jest nie wnosi nic nowego, po prostu można sobie tak biadolić cały czas na ten temat i wiecie, nie załatwicie nic w ten sposób. No, no temat rzeka. Tak. No, żebyś wiedział, czy opatentować coś kiedyś. Ale w ogóle myślę, po co to, cokolwiek opatentowywać, jeżeli to prawo jest w ogóle od podstaw, wszystko jest bez sensu. Ja uważam, że trzeba zacząć jakoś obalać to prawo, a nie dokładać się do tego prawa. No, i tym zajmuje się kontestacja.com. No właśnie w tym sensie, że nie, no kontestacja cały czas, kurczę, zajmuje się prawem trochę ograniczonym, prawem naszego kraju tylko i wyłącznie. Ale prawo jest bardzo ciekawe. No, prawo jest bardzo ciekawe, dobra, jeżeli ktoś sobie chce sobie poczytać, to proszę bardzo, ja tam nikomu nie przeszkadzam, to jest bardzo ciekawe, interesujące, można się pośmiać. Ale na przykład ja mam to wszystko w dupie. No ja po prostu proponuję zająć się czymś tak bardziej ogólnie, wziąć się w garść, pomyśleć, co jest obecnie w tej chwili ważniejsze dla nas, czy zajmowanie się tym polskim durnym prawem, które wywodzi się z prawa międzynarodowego i z dodatkami różnych tam konwencji haskich i dupereli, czy po prostu zająć się ogólnie, normalnie prawami człowieka, ale nie tymi zawartymi w konwencji, tylko tymi normalnie prawami moralnymi, tym wszystkim, kurde, co części masz rację, wiesz, ale mieć naprawdę. Nie zgodzę się z tobą, z tym, co powiedziałeś na samym początku, że na przykład temat nic nie wnosi ciekawego, no bo pokazaliśmy to znaczy, kilka to przykładów, kilka i rozwiązań. Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy audycją technologiczną, czyli no właśnie, czyli nie do końca się tak zagłębiamy w te kwestie. Nie jesteśmy audycją misyjną kontestacji, może tak. Tak zwanym off-topem. Chciałem tylko powiedzieć w sumie, podsumować, że mam to wszystko w dupie. Dziękuję. Cieszę się, że masz wszystko w dupie. Ja też. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, tutaj nam wypadł kolega, że jeżeli chodzi o to, że nic nie wnosi do tematu, no ja uważam, że wnosi, bo jednak żeśmy przedstawili, że nie gadamy sobie tak, żeby gadać, bo tak naprawdę przedstawiliśmy rozwiązania, jakie mogłyby na przykład zmniejszyć trochę to piractwo. Daliśmy wskazówki programistom chociażby, prawda? No i tak nie z nimi skorzystają. No to jest ich problem. I to tak samo jak słuchacz, który zadzwonił, też mam w dupie. Nie było najważniejszej wskazówki, wyjechać z kraju. Dokąd? No, cecha ten, ulubiona naszych Polaków. Wyjechać z kraju. Najlepiej z kraju wyjechać. Wszystko rozwiązuje. Albo wylecieć, albo wypłynąć można. Bo nie wszędzie dojedziemy, pamiętajmy. No dobra. To by było chyba na tyle. Jakoś tak jak GDWO nie wspomnieliśmy ostatecznie, no ale... No to nie będzie już GDWO, bo następny Geek Cloud dopiero za 2 tygodnie, bo za tydzień audycja mobilnych. O DWO w sumie pewnie będzie, jak się pojawią nagrania z DWO, ponieważ... Dokładnie, to wtedy na naszej stronie głównej ukaże się filmik z naszego wykładu na przykład. I tego jak rozpieprzyliśmy namówkę na DWO. Na przykład, ciekawe czy się zmieści na YouTubie. Dobra, mniejsza o to. Za tydzień zapraszamy o godzinie 21.30 w niedzielę, nie wiem tam kiedy to wypada, bo nie pamiętam, który dzisiaj. i będziemy rozmawiali jeszcze nie wiem o czym, a jeżeli chcesz nam zaproponować jakiś temat, to zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Wystarczy, że w szukajkę wpiszesz PDAsaj po prostu. Tylko właśnie, tam mamy jeden problem, bo jest grupa i jest konto. To ma być, musi zasubskrybować konto. Jeżeli nie chce ci się tego szukać, to wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę i tam możesz kliknąć na przykład lubię to i zasubskrybować nasz kanał. Tam możesz komentować i tam są też publikowane informacje odnośnie przyszłej audycji i takie tam. Przypominamy o dofinansowywaniu nas, bo niestety nie działamy za darmo. Szczegóły znajdziecie również na naszej stronie. Dofinansowywać też warto Radio Kontestacja, bo też nie działa za darmo. Niestety nie ma nic za darmo, wbrew pozorom. Cóż, to by było właściwie na tyle. Zapraszamy za tydzień. Cześć. Cześć.